राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 7 फरवरी 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम वृंदावन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण सब बोलो चलाओ कोई बात पूछो अरे ब्राह्मण की देखो भगवान अपने स्वयं ही प्रकट हो गए एको हम बहुश्याम मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप से वे प्रकट हुए और अनेक हजार अंत में एक ही हो जाते हैं तो पहले भी एक थे पीछे भी एक हो जाते हैं तो ये अनेक होते हुए भी एक ही तो रहे। अरे क्या हुआ वही अनेक रूप से प्रकट हो गए और फिर लीन होकर एक ही रह गए शिष्य से शेष संज्ञा कोई बाकी रहता है वही इस बात को अगर हम मान ले तो सीधी बात है ना प्रत्यक्ष में वही है दूसरा कहां से आप बताओ भगवान एक ही अनेक रूप से प्रकट हुए अनेक तरह की लीला की अंत में एक ही रह गए तो वे ही तो वे सभी अगर इस बात को हम स्वीकार कर लें भगवान ही है तो वो एक ही दिखने लग जाए वासुदेव सर्वगति समात्मा सुदुर्लभ सब कुछ वासुदेव है वह महात्मा दुर्लभ है तो सब कुछ वासुदेव है यही तो हुआ अंत में तो वही अनेक रूप से है आदावंते यन्नास्ति वर्तमान भी तथा आदि अंत में कुछ नहीं है तो वर्तमान में भी कुछ नहीं है और आदि अंत में भी परमात्मा है तो वर्तमान में भी परमात्मा ही है इसको गीता ने कहा वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ इसकी दृष्टि में सबूत वासुदेव परमात्मा ही है वो महात्मा दुर्लभ है देखो दुर्लभ से दुर्लभ वो महात्मा बताया कि सब चीज की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है जैसे आपको मालूम हो कि इसमें धन बहुत पैदा हो जाएगा और सबसे श्रेष्ठ बन जाओगे बड़ी धनी बन जाओगे ऐसी बात हो तो उसमें सब स्वतः ही रुचि हो जाएगी यही अपने करना है तो बात वास्तव में यही कि सब कुछ वही है वही महात्मा दुर्लभ है उसकी महिमा है तो अपने को पता लग गया कि उसकी महिमा है वही है तो उसमें मानने में क्या हर्ज है कोई व्यापार हो जाए इस व्यापार में आप सर्वोपरि धनी बन जाओगे और बड़ा ठीक है तो हम चाहते ही वही है बस वही करना है हमें जब भगवान ने ये बात बता दी कि भाई सब कुछ परमात्मा ही है वो महात्मा दुर्लभ है तो उसको आप आरंभ से मानने हर गया है सबसे बढ़िया वही चीज है कई बार ये कही है सुनी है पढ़ी है कि सोना है पहले और गहने अनेक तरह के हो जाए उनके नाम अनेक हो जाएंगे आकृति उनकी अनेक तरह की हो जाएगी उपयोग उनका अनेक तरह से होगा नाम अनेक हो जाएंगे मूल्य अधिक हो जाएगा, अलग एक ही हो जाएगा, अलग अलग होंगे मूल्य तो अलग अलग हो जाएंगे, पर तत्व से अलग क्या होगा बताओ? तत्व से तो वही होगा ना, कितने रूपों में हो जाए, कितनी आकृति में आ जाए, कितनी उपयोग में आवे, कितना ही तोल हो, कितना ही मूल्य हो, तत्व से देखा जाए तो सोना ही तो है। ऐसे तत्व तो परमात्मा ही हुए ना, कितने रूप हो जाए चाहे कैसा ही हो, है तो वही। अगर इसको हम मान रहे हैं, सच्ची से सच्ची बात है, ऊंची से ऊंची बात है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात है, गीता भी जिसकी महिमा कहती है सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा धनी होना बड़ा मुश्किल है, वही धनी आप हो जाए तो फिर आप क्या बाधा लगती है? सब बड़े महात्मा है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, परमात्मा है, अपने को नहीं प्रतीत होते, अपने को ऐसा अनुभव नहीं होता, तो अपने को अनुभव नहीं होता बट है तो वही। अपने को अनुभव नहीं हुआ तो हमारी अज्ञता रही, हमारी तुच्छ बुद्धि रही, पर तत्व में क्या फर्क पड़ा? तो हमारी बुद्धि को इतना क्यों महत्व दे? महत्व तो भगवान ही वाणी को देना चाहिए, संत महात्माओं के अनुभव को आदर देना चाहिए ना। अगर हम चाहते हैं कल्याण हो, उद्धार हो, हम भी ऐसे तत्व की जीवन मुक्त हो जाए, ऐसी चाहना है, सत्संग करते हैं, उसके लिए करते हैं, तो फिर उनकी तत्व की बात को ही आदर देना चाहिए। है ऐसा ही दिखे, हमारे उत्तर नहीं दिखे, अनुभव हो चाहे ना हो, बात तो यही है। ऐसा हमारे विचार है, क्या जो चाहिए बताओ? अपने अनुभव में नहीं आवे तो अपने अनुभव को आदर देना है, संत महात्माओं के अनुभव को आदर देना है, भगवान के वचनों को आदर देना है, क्या आदर देना बताओ? अपनी एकड़ी रखनी, अपनी बात माननी, अपनी बात को आदर देना, फिर क्यों तो तकलीफ दे हुआ है, क्यों सुना है, क्यों चिंतन करें, क्यों, मतलब क्या है? अपने बात को न दे करके महत्व उसी बात को देना चाहिए जो वास्तविक है, उसको महत्व देना चाहिए। है वही नहीं समझ में आ रहा है तो समझ की कमी रही, तत्व में कमी कैसे आई? अगर वो तत्व हो जाएगा, पहले मान लें, मानने पर जान लेंगे, जानने का अनुभव हो जाएगा। जितने अच्छे महात्मा हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं, उनकी बातों को मानने से हुए हैं, बिना माने कैसे होंगे बताओ? इनको पढ़ाई करना है, उन अक्षरों को लिखे, वो मास्टर कहते ये अक्षर है, ये अ है, आ है, ई है, उ है, क है, ख है, ग है, ख है, ग है, ये है, तो याद नहीं होता हमारे, भूल जाते हैं, पर है तो क ख ग यही तो है तो वही। तो अपने तो है जिसमें संदेह नहीं, हमें अपने समझ में नहीं आता तो हमें कोशिश करके उसको मान लेना चाहिए, तो पढ़ जाएंगे कि नहीं? हम नहीं माने कैसे पढ़ेंगे? आप जब विचार करो, अपने को वही पढ़ाई करना है तो उसको मान ले भाई ये हमारा है, इसी वही पढ़ाई करना ही तो है। और ये समझ में आ जाएगा अक्षर जब पहले सीखते हैं तो याद नहीं रहता, क्रम से क ख ग घ लिख दे देंगे और क्रम से कह भी देंगे, पर एक घ लिख दे ये क्या है, ये क्या है, फिर वो क ख ग घ है, फिर मन कह देंगे। तो अभी आपको लिखे तो अभी आपको पहचान होगा नहीं, याद करना पड़ेगा क ख ग घ यूं करना पड़ेगा। उसके बिना कैसे पढ़ाई होगी। ऐसे ही परमात्मा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप से भगवान आते हैं, तरह तरह से प्रकट होते हैं, है भी परमात्मा ही। इस दिन में ख्याल करेंगे परमात्मा है, अनेक रूप से आते हैं, हम पहचान से नहीं। अर्जुन ने भी पूछा आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूप हो, ऐसे उग्र रूप बोले आप कौन है, मेरे को बताइए कौन है। और आपको नमस्कार है, विज्ञात में चाहूं तुम्हारे दिव आपको मैं जानना चाहता हूं, नहीं प्रधान तो प्रवृत्ति, आप क्यों आए हैं, क्यों प्रवृत्ति हुई मैं जानता नहीं। अरे आप है कौन, भगवान काल उसमें काल, तो काल रूप से वही आए प्रकट हुए, क्यों आए हैं, लोकाक्षर का प्रवृत्त संपूर्ण का नाश करने के लिए आया हूँ, महाभारत में तो नाश करने के लिए, लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्त, सबका संहार करने के लिए प्रवृत्ति हुई मेरी। तुम अगर युद्ध नहीं करेगी थी तुम्हारे न भविष्य सर्वे, तुम युद्ध नहीं करेगा तो भी रहेगा कोई नहीं, तुम मैं काल रूप से काल भक्त सबको करे, काल लाने पर सब मिल जाए, अब आज अपने से बैठे हैं, पर समय पर कोई नहीं रहेगा, आज से कल्पना करो कि 100 वर्ष के बाद ये कोई रहेगा, रहेंगे तो परमात्मा ही, हजारों लाखों वर्षों के बाद वही है, पहले पर वही है, बीच में भी वही है और अंत में वही रहेगा। तस्मा तो महसूस करा गया वो परमात्मा ही है, अनेक रूप से वही तो प्रकट हुआ है, आ गया जगह से वही है, अनेक रूप से है, हमारे समझ में नहीं आती, मान ले पहले भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं, सत सच्चा हम अर्जुन, सत असत आम एव अर्जुन, अर्जुन सत असत रूप से मैं ही हूं। अर्जुन ने कहा सत असत तत्पर यत, सत असत आप हो, इससे परे भी आप ही हो, जहाँ वाणी कुछ नहीं बोल सकती, न सत कह सकती है, न असत, न सत न सोचती, न सत कहा जा सकता है, न सत कहा जा सकता है, कहे क्या, वाणी बेचारी सीमित है, दृष्टि हमारी सीमित है, बुद्धि हमारी सीमित है, वो असीम है, अपार है, जैसे कोई चाहे तो हाथ से भीत को पकड़ दे, बड़ी भीत को हाथ से पकड़ जाएगा, पकड़ में तो वही आएगा जो हाथ से छूटा होगा, वो हाथ में पकड़ में आ जाएगा, हाथ से बहुत बड़ी सफील है, बड़ा भीत है, वो कैसे पकड़ पाएगा, ऐसे हमारी बुद्धि में जानने में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, पर भगवान कहते ना मैं ही हूं, पकड़ में आवे तो मैं ही हूं, ना आवे तो मैं ही हूं, उसको मान लेंगे भगवान है तो परमात्मा है, सब भगवान के हुआ सच्ची है, संत महात्मा के वो सच्ची है, हमारी बात सच्ची थोड़ी है, हमारा वो दिखता है सही नहीं दिखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति स पश्यति, ये सब अनेक तरह के भूत है, प्राणी है, वो एक में स्थित है, समान रूप से है, ये विषम रूप से है। और स्थित वही होता है वही है, रहता वही है। विनिश्चितु अविनिश्चितु, सबके नष्ट होने पर ही उसका नाश नहीं होता है, वो है अनेक रूप से, गहने कई रूप से हो जाए, कई रूप से गल जाए, पासा बन जाए, फिर बन जाए, फिर बने बन जाए, सब हो जाए, तो बने चाहे बिगड़े, चाहे कई रूप से हो जाए, चाहे एक रूप से रहे, ये तत्व तो वही रहा ना, तत्व भी हो बड़ा। भगवान ने ये बात बताई, भाई ये बात है तो अपन उसी बात को मान ले, हमारे नदी के दिन निकल जाएगा, फिर पढ़ता है जब उसको अक्षर दिखता नहीं है, पढ़ भी लेता है परंतु अचानक एक तो सोचते सुन नहीं आता, कान में घूम क्या है ये, फिर सोच कर कैसा है, पर पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है यार। तो अपने पढ़ाई करते हैं तो पहले इस बात को मान लें कि है, कमी है तो हमारी कमी है, यूं नहीं कि ये वस्तु है इनकी कमी है, और इनकी कमी कैसे है, जो भगवान कहते हैं संत महात्मा है उनका अनुभव है तो वही तो है। वो साधु का दृष्टांत दिया ना, फिर अस्पताल में भर्ती कर दी, दूध लेकर रहा हमारा दूध पी हो, तू बड़ा विचित्र है, पहले लाठी मारता है अब दूध पिलाता है, वो कहा मैं नहीं था, अरे दूसरा कहा था, तू ही तो था, मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ तू ही है, अब तू धीरे तरह से नहीं करता है, कभी किसी दूर खावे, कभी लाठी मारे, कभी दूध पिलावे, दूसरा आवे कहा से, कौन आवे बता, तू बता कहा से आवे, तू ही था। अब बाबा जी आप ही भाषा में बोले, वो भी सर आदमी घबरा हुए कि बाबा फंसा दे कहीं, मैं नहीं था बता, तो कौन था बता, और कौन था, मैं जानता हूं ना, मैं पहचानता हूँ, तो ही था। वो कह रहे महाराज नहीं मैं नहीं था, तुम सब कहाँ से आ गए, कौन आ गए, बस तुम बता, बाबा जब लाठी मार दे तो वही है, दूध पिलाएंगे तो वही है, उनके तो वही है, वही आनंद है कि महाराज मेरे अपराध हुआ, अपराध क्या हुआ, मैंने आपको मार दी, तेने मेरे मारी, मैंने समझा साधु मारो मर जा महाराज, मैंने समझा चोर है कोई, तो चोर के मारी, मेरे तो नहीं मारी था, तो मैं चोर हूं, तेने मारी चोर के, और माफी मांगे मेरे से। मेरे मारी तेने ना, मैं आपको मारे क्यों, महाराज हो तो फिर क्या मर मांगता है, अब और ठीक करे, बस ठीक करे, दूध भरा तो तू ही है, कोई आदर करे तो तू ही है, निराधर करे तो तू ही है, ठीक रहे तो सुई है, बेठी करे तो सुई है, अनुकूलता है तो सुई है, प्रतिकूलता हो तो सुई है, दूसरा आग कहा से वासुदेव सर्व कहां से बताओ, कौन आवे कहां से आवे, जब है ही नहीं दूजा तो कैसे आवे, परिस्थिति अनुकूल आती है प्रतिकूल आती है, अब संत महात्मा उसे मस्त रहते हैं, मौत रूप से आवे तो वही मस्त रहते हैं, उस पहाड़ों में वो उपाय संतों की, वहां एक बात सुनी, संत बैठे थे इधर गंगा जी बीच में बह रही थी, उस किनारे कोई एक संत खड़े थे। संत के एक बाघ आ गया, बाघ आ गए, खा लेगा उसको, शो हम कर रहे। शिव है वही वही है, वही बाघ वही है, बाघ रूप से आ गया। एक सज्जन कह रहे थे, यहां मथुरादास जी संत थे अवधूत, तो वो बिल्कुल एक रंगूठी रखते कब के, जब गांव में भिक्षा को जाते तब, नहीं तो कुछ नहीं पास में, बिल्कुल नगन जात रूप धर कहते उसको, जैसे मां से पैदा हो वैसे। अब तीसरा पड़ा उस तीसरा को लेकर लंगोटी बनाते, जब गांव में जाना भिक्षा के लिए तो अब तीसरा लेकर के लंगोटी बना ली, वो पहन ली, फिर चले गए और भीतर चले गए, जाल भिक्षा ले ली, पीछे बाहर निकलते फेंक देते तीसरों को, ऐसे रहते। एक तनसुख राय जी संत थे अग्रवाल ग्रस्त, वो कहते थे मैंने दर्शन किए उनके, तो ऐसे ही रहते। गंगा जी किनारे पड़े थे, ऋषिकेश में पड़े थे, कभी जंगल में चले जाते जंगल में पड़े रहते। उनका चमड़ा ही मोटा मोटा हो गया था, ठंडी और गर्मी से चमड़ा कठोर हो गया था, पड़े रहते उसे। उनको पूछा महाराज इसे बाघ आता है, हाँ देखा है, हाँ देखा है, मैं पड़ा था जंगल में, गंगा जी से दूर जंगल पड़ा था रात्रि में, तो किसी अंग्रेज ने सिंह को मार दिया, तो सिंह ने बड़ी गरजती थी, गरजदा करती हुई आ रही थी, तो मैं पड़ा था, मैं देखो थी इधर ही आ रही है, सब सुना फिर आई, तो आते हुए देखा मैंने सिंहनी आ रही है, सिंह आ रही है बड़े पड़े से, सिंहनी आ गई, ठेठ आ गई, पास में आकर सूंघने लगी, सूंघे बाबा कैसी पड़े अब कुछ नहीं, वो करना भयभीत होना कहना कुछ कुछ नहीं, वैसे पड़े थे वो सूंघ करके बैठ गए पास बाबा के सामने बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में उठ चले गई, वो उसका भूख चिल्ला भोंकना बंद हो गया, मसूदास नाम संत थे अवधूत, वो ऐसा कहते थे। संसुख राय जी ने मेरे को सुनाई ये बात, वो कहते मैंने सुना है, उनको देखा है मैंने, तो उनकी जितनी दृष्टि में वासुदेव सर्वम, अब सब कुछ भगवान ही, वो भगवान कैसे कहा जाए। प्रहलाद जी आग में नहीं जले तो आग कैसे जलावे, आग को आग कैसे जलावे, वही है ही नहीं उनके विचार में, दूसरे कोई है ही नहीं, तो ये दृढ़ हो जाता है ना बात, फिर ये बात हो जाती है। अपने पहले भावना करते हैं, भावना करें तो भावना तो हमारी कच्ची होती है, हमारा मन कच्चा बुद्धि कच्ची, उससे करते हैं भावना उठहरती नहीं, भीतर में बैठी है बात उसी को मान लेते हैं, आदर नहीं करते भगवत वाणी का, संतों की वाणी का आदर नहीं करते, वैसा मान लेते हैं। आदर करने लग जाए कि भाई बात तो वो कहते हुए ठीक है, हमारी धारणा है वो कच्ची है, असली नहीं है। नारायण नारायण नारायण।